ګرم کړي سنگرونه دي بل په دښمن باندې اورونه دي بل بل بل په دښمن باندې اورونه دي تن کيو ورکو ګرم کړي سنگرونه دي بل په دښمن باندې اورونه دي بل بل بل په دښمن باندې اورونه دي داس تن کی تن کی زلمی دی کستا گلو نا دس پر لی دی کستا گلو نا دس پر لی دی دزوانی لوتائی وروڑان دی خپل سرو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی تن کئیو وڑکو گرم کڑی سنگرو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی خدای ورتا دمرا زور ور کڑی یو تری نہم نشی روخ لائی یو تری نہم نشی روخ لائی ورتا حیران د دنیا سپر طاقتو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی تن کئیو وڑکو گرم کڑی سنگرو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی دا غزنوی عبدال فرزان دی دا غرونو چکو کی جوان دی دغرونو چکو کی جوان دی هدف هدف یې ورته جوړ کړي خطونه دی بل یې په دښمن باندې اورونه دی بل بل بل یې په دښمن باندې اورونه دی تن کيو وڑکو گرم کڑی سنگرو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی را پور تا وارا لراو بر دی ہم دا دا وخ ظلم یونار دی هم دا د وخت ظلمایو نر دی شرنگا د توری هاری خواد تکبیرو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی تن کئیو وڑکو گرم کڑی سنگرو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی یو نا چاپی پری درس بو بل کڑی جوڑی دوخو نا تریشل کڑی جوڑی د غفو نتری شلکڑی د غلی مرگ تایز غملی شوگیرو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی تن کئیو وڑکو گرم کڑی سنگرو نا دی بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی بل بل بل یہ پا دخمن باندی اورو نا دی دشہ مد دکھال کان دی تنگیو تالو کی روان دی تنگیو تالو کی روان دی شریف جگور تال لری نلا سنا دی بلی پا دخمن باندی اور نا دی بل بل بلی پا دخمن باندی اور نا دی تن کئیو وڑکو گرم کڑی سنگارو نا دی بلی پا دخمن باندی اور نا دی بل بل بلی پا دخمن باندی اور نا دی بل بل بلی پا دخمن باندی اور نا دی